خیر کوچولو. قربونتون برم عزیزای گلم، به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربون که انقدر شما رو دوست داره. خوش به حالتون، همتون خوبین؟ بچه ها امشبم بعد از مدت ها آقا کلاقه خبر آورده از یه پسر گل به اسم کیان کلانتری. وای اونقدر پسر خوبیه بچه ها، اصلا شیطونی نمی کنه، مامان باباش ازش خیلی راضین. بله کاراشو خودش انجام میده. مامان ندا بابا فریدون میگن خیلی پسر گلیه. راستی تازگی ها صاحب یه خواهر کوچولو شده، کوچولوی کوچولو به اسم نرگس. نرگس رو خیلی دوست داره، نازش میکنه، بهش مهربونی میکنه. آفرین به کیان، آفرین، آفرین به کیان عزیزم که در نگهداری از نرگس به مامانش کمک میکنه. مامان آسیه، مامان فرنگیس، بابا خسرو، بابا نعمت الله میگن کیان یه دونه است، خیلی بچه مهربونی. هزاران آفرین به کیان گل. روی ماهشو میبوسم، همینطور روی ماه نرگس کوچولو رو. راستی یادم رفت بگم عمه کتایون و خاله هام چقدر دوستش دارن. امیدوارم یه روز من کیان رو از نزدیک ببینم، یه جایزه خیلی خیلی خوب بهش بدم که انقدر پسر خوبیه. دوستت دارم کیان جان و خواهش میکنم روی ماه نرگس کوچولو رو ببوس. باشه، آفرین به تو. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست چسب زخم. شیما کوچولو عادت داشت هر وقت بزرگترا ازش میخواستن کاری انجام بده در جواب بهشون بگه باشه الان انجام میدم، یه دقیقه صبر کنین، و بعد میرفت سراغ بازی کردن و پاک یادش میرفت که قرار بود چه کاری انجام بده. اون روزم مامان شیما کوچولو که تازه از خرید برگشته بود و حسابیم خسته بود، رو کرد به شیما و گفت دخترم عزیزم، برای مامان یه لیوان آب خنک میاری؟ پیرون خیلی گرمه، مردم از تشنگی. شیما کوچولو که داشت موهای کاموایی عروسکشو با انگشتای دستشونه میزد، در جواب مامانش گفت الان مامانی، الان میرم براتون آب میارم، یه دقیقه صبر کنین تا موهای عروسکمو ببندم. و بعد مثل همیشه فراموش کرد که قرار بود چه کاری انجام بده. عصر وقتی پدر از سر کار برگشت به شیما گفت دخترم بدو برو تلفن همراه منو از جیبم بیار تا یه زنگ به مامان بزرگ و بابا بزرگ بزنم، چند روزی میشه که از حالشون بی‌خبرم. شیما کوچولو که داشت نقاشی میکشید بدون اینکه سرش رو از روی دفترچه نقاشیش بلند کنه به بابا گفت باشه الان میرم بابایی، یه دقیقه صبر کنین تا نقاشیم تموم بشه، الان میرم. و بعد مثل همیشه فراموش کرد کاری رو که ازش خواسته بودن انجام بده. تا اینکه یه روز وقتی شیما داشت از باغچه حیات خونشون یه شاخه گل برای مامانش میچید، تیغ رفت تو دستش و یکی از انگشتاش زخم شد. شیما کوچولو بدو رفت تو خونه و داد زد مامان، مامانی، یه چسب زخم بهم میدین؟ آخه تیغ گلا رفته تو انگشتم زخم شده. مامان شیما کوچولو که داشت سبزی پاک میکرد بدون این که سرشو از روی سبزی ها بلند کنه گفت آره شیما جون الان میرم برات چسب زخم میارم، یه دقیقه بذار من این سبزی ها رو پاک کنم، میرم و برات میارم. شیما خیلی ناراحت شد، احساس کرد مامانش اصلا دوستش نداره، چون اگه دوستش داشت حتما خیلی تون میرفت و برای اون چسب زخم می آورد. شیما کوچولو میخواست با صدای بلند به مامانش چیزی بگه که یاد خودش افتاد، یاد کارهای بعدش، یاد عادتهای زشتش. آخه اون عادت داشت هر وقت کسی ازش میخواست که کمکی بکنه در جواب بگه باشه الان انجام میدم، یه دقیقه صبر کن. شیما کوچولو از اون روز به بعد تصمیم گرفت عادت بدش رو بذاره کنار و هر کاری رو درست همون لحظه‌ای که ازش خواستن انجام بده. ببینم بچه های گلم، شما از این عادت های بد دارید؟ اصلا این چه سوالیه من پرسیدم؟ مگه میشه شما گلگلیا از این عادت های بد داشته باشید؟ ابدا ابدا. شما اگر بزرگترها ازتون چیزی بخوان فورا انجام میدین. هزاران آفرین به شما، دقیقا مثل کیان قصه ما. بله کیان خیلی گله، یه کوچولو هم حال نداره که به زودی حالش خوب خوب میشه. همه بچه ها با هم میریم خونه کیانینا، هم کیانو میبینیم هم نرگس کوچولو رو. خب گلگلی های من، امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشید. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.